چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القیشش دو دایک دی خیره که پری کول حوله که تر بدا دی برو بارون بوی تون کارکی بوی هانی پری کول بدای وایا پریکول هزی خود نشان بده زور سپاس کماندو بی استطوانی برازو خود گیب خوید دیکا ازانم زور مندوی بلک چکم نبیلم رگای او بروین بلام خلقی و تیان اما رگای که زور کرتبوی بگین بشاری تریستی رگای که زور لیجا من نگرانی پاری کالم اما زور کرتبو او و بزارم هیچ لدیگ نیه لسر رگا کمن که واتن نتوانین کارکم هم بکن اصایی هیچ کاری که تر نکن بلام زودتر بگین بشاری تریستی تریستی بشه کل ایتالیا هر وها ولات ایتالیاش برانبر ولات فرانسایا بلان پیرین، رگه که زور زور درو دریشه او ازانم پیرین، تو ورا با کمی لسر ام گیه پال بکوین و استراحت بکوین باشا، منش بیستم با پشو هیا باشا، استعبه بارون لکوه بیت؟ او تلویا ها؟ چی ساگه که؟ لویا خوی لکو توا دایکا من دریا کابینم توش ای بینیت؟ هر وقت ریستی شبینم او دریایا بله دو یونان یکم جرمانه دریا ببینیم شهری که چند جوانا؟ بله شهرکن لدور و زور جوان درکون کچکم خری که بارانک اوسته چیه زنک چکم کت با فیرودان همو روژکه لهوتل بسر ببین پیوسته هنده جهرش بشو بدین اگر کتی باران برین لده رو بین نخوشه کبین تیگه ایشتم او خریک بوله بیری بکم پیرین ابی هنده گیراوی پیشکوتو لگل چند پلیتیک بکرین او ابزارم خریک تواوا بن هر ایسته اچمایان کرم بارون بیزار بیوایا من استاتم شو تکرم توش اتوانی لگلم بیت بارون تو چند سگه کی لسری؟ بارون او چیه کیت؟ سگه نفرتی اسکه کد لو سگه دزی راستا دی فریدا تو ازانی من سگی دزم خوش ناوید اگر نایده تو او لگل من مگره سگه کی زیره کی بارون نتوانی او بکی اوه بارانک وستا اسما خری کرونه بیتوا جینا ماریو ماریو ماریو بله خانمکم تو بانگی منکی ماریو دی بخیر ایوه را بو ایرا باشه خانمکم سیری اوه بکا ماریو بله او کچه گنجا بینی لگل سگک ای بینم خیره برو خواره و ماریو جوای که ابزانه با کیه روات بس ارساو به نهینی جوای او منالا کوید بوم دلنیا که تو ابزانی لکیه اجید و با دلنیا یو او ابزانی که دای که باو که باشه خانمکم با چی او کارا که هو کارا که مپرسه پیوندی به چونی آخری که روات راکا برو با جایب کوا بس ارساو ابی او منالا بیت کم نمه بیت لندرکا دای برو لا دای برو بارون بارون باب گرنو با اوتیلکا بارون وزن لبنا راستي كي اوي خان مكم اوك تيك ادواي كوتم لقل ذاك يمين التوا لهو تيلكي ناوشار اي دل نيابوي توا دايكي تجوارا كسيكا من خوم دايكي منبيني بلام خاوانو تيلكا امي بيوتم كاوان مينا قري قروكنو هاتون لاي او بمين نوا توكا قشتا كان دورو دريش بوا بلام هشتا عفرتي چي زور زوانا و تتوانا قري قروك بلاي خان مكم بقالسكي قشتا كان كلا لانقو دريشي كورا كشري طبلا ايطالي بي نا لايطالي ناتي ای باشا برای تو خلقی کیه؟ نه زنم بلام خوانو تیلکه لباره امشتو دلنیا نبو بلام شوی منالا که زور لیتالیا کانه چیت توش وابیر نکه تو لوان بچه؟ بله لوانه لیتالی بچه بلام لوشتا زور دلنیا نیم واتا تو پیتوهای اوان دایکو کچن؟ بله واده رکوه باشا خانم بلام تو با چی اون دگنگی با کسه بگانه یاده من سرم لو سرما تو چون او کسه ناسی و اولی پرسی نخم مال او منالا جینه یا ها؟ نخم پیمالت او منالا جینه یا کشه سال بر لیستال من ون بو شتی وانه بید؟ جینه کچی منه تو اوت بینی و؟ استا دلنيام او جنايا او من علون بوكي منا يشتا زندوا من دلنيام للا انا وافرتا ودزرا وكاستا خوي بدايكي انا سنه ديكا مادام برانكا وستا باي ملي ربروين زور باشا لبر اوه چند ستودیو اکی وی نگرتن هی لشارک ایم نتوانین کارک مام بکین کواتا ما نوی ایم لیره هیچ سودی اکی نیا بلام بریار من داو روژیک پشو ورگرین چکم باش هدای که اگر تو من دوی اتوانی لناو گالیسککا پشو بده لراستیا بوشی ویش من دو نیم کچکم کواتا بابرین پیرین او زور باشا اگر لیره چنی زوتر بروین او زوتر اگین مالی با پیرا فرمو او کیا؟ من خوانی و تیلکم ویتوری تکیه درگاه کب کرو تو لکات یکی باشا حتیت دهی که پی بلا ایم لیر اروین باشا آها امو کسانن که ایم بوی اگرین؟ بله امو این اگرگو کسکیتی که بدوی اگرین تکیه هر دکتان لگل مورن بو بون که پولیس بلام گورم هیچ تکی حالا من کردوه؟ نه زنم سروککم فرمانی کرد که به نگره که کچکی کلم اوتیل همین نو بیان بمبو بنکی پولیس دهی که دهی خیره کن یان خون بزور پتن بم وره جوره و گورم هر وقت جنابت فرمانت پی کردیم به نگره که کچکی این بو هنوید سپاس تکایا خیره جینام بو بهنن باشا خاتون تکایا کمک آرام بوا استاک تکایا نجوروا اتوانید لنزیکا و بیبینید بزانا جینای کتی تویا دواتر خوام قسلگلو آفرتا کم کالی من دای چی جینام او آسایی خاتون بلان بجوانی لیب کولن و بزانا کتکی خوتا یا خودنا تیگه اشتم گورم خمت نبید کونا پانی هر یساک تکا بین جوروا فرمانتا تنها کتکب چه تجوروه؟ افسری بارز، اتوه چی لمن داله کم کهید؟ پشکنره اوی قصه لگل بکات کواتا، من ایج لگلی ارام نخیر، پشکنر فرمانی پیگودم تنها کتکب چه تجوروه؟ دایکا ایم هیچ تکی حالا من نکردوه، بو چی اما من لگل آکن؟ من هیچ نزانم، بلا هم هرچونه به، اوی کتکب چه تجوروه؟ پیرین تو لیره چهارب که مزوله دای برا جوروه پشکنر، تکه اپه من بلا ایمه چکاره که حالا من کردوه خاتون بجوانی ای بینید؟ جینا، تو جینا ایوانیه من ناون پیرین خانمکم نادل نیام جینایت جینا، من دایکی توم تو منت لبیر نکردوه وایا، منت لبیر نکردوه یورم، ام خانمکیه، من نای ناسم ای جینا کچکم، تو منت بیر نکمه توا خاتون، تکه ارام بوا تو دلنی ای ناوت پیرین ها؟ بله، من ناوم پیرین پندا بوینا اتوانی لدائی کم بپرسی او لدره و چاوره یکت نخیر، من دائیکی توم جینا من ببور خانمکم، لوانی تو حالا بیت بلام دائیکی من لدره و چاوره یکت جینا خاتون، تکایا لسر خوبا، آرام او تکایا خاتون، داوی لیبور نکم امت پیالیم بلام وادی آرام کتب هیش شو یک تو ناناسید گورم، اما یکم جرمل جیان ما او خاتونه ببینم من او ناناسم زور باشه تیگه ایشتم خاتون اگر تو مولات من پیه بدهید من اموی لگل او جنی داره و که علی دای چی او کتم اموی قصب کم جینا، بوتی هیچ تکی منت بیر نکمه تو خاتون، تکای اتوانی بچید لو جور ادب نیشی تو بتوابی جود لقصکانی اما بید بلا ما بید درگا که کرا و بید بو اوی تواب جود لقصکان بیتو دل نیا بیتو کوپانی ام کتب برادر و دای چی بینر جور او بخصب کن فرمانتا پیرین جان تو باشی؟ بله چیان لپرسید کچکم؟ استا نوری تو یا دیوار جورو ها نگران ما بدای که اوان با کسی که تر لمن تگیشتون دی خیراکا برو جورو ها حولی را کردن ندهی باشا؟ با چی من راب کم؟ لکاتی که هیچ حالای کم نکردوه بله تو راسته خی شتی چی پیکنی نویه؟ وانی پیرین؟ تو نایی منت بیره که بیتوه؟ بگو من بیرما پیرین ایا تو لو دلنیه کسی و افرتی جوره و نیت؟ نخیر اما یکم گشت ما با شاری تریستی باشا پیم بله لکوله دایگ بوید لحیند چی هند؟ بله، لبر اوی دایک و باوکی من لهند اجیان بایه لویل دایک بوم باشه و سرند راکیشا ببورا گورم، ام خاتونه جوره و کیه؟ آه، او خزانی پیوی که به نابان جم شهره او دیاره ام خاتونه جوره و بکچکه خویل من تگیشتوا لوانه راست بکی زور داماوا لوانه هنیشتیه به نتوانه بیلت باشه مشتقم به تواوی نزنم چونه ای چی در باری تو؟ بو چی لهینده و هاتوی بو ایتالیا ها؟ چون که کارکی باکم سرکوتونه بو بوی بریاری دبگره تا ولاتکی خوی کام ولات؟ فرانسا من لگل هاو سرکم اچون بو زیورخ دواتر اچون بو فرانسا پاری تاو من پی نما بوی راستخو نما توانی بگره اینوا لبر اوا اچون بو یونان بو اوی گالیسکی اکو گودری جیک بکرین وکو وی نگریک پاره پیابگین ببا کارینانی کامیره هاو سرکم لرگمان بو فرانسا اوا چی رو که غی ایمه ای کو هاو سرکت نزیگی دو منگ پیجستا لبوس نمرد خاتون من بتوابی لهموی تیگه ایشتم بمبورا هیش تیگه تیا که بی سلمنت بتوابی قصا کاری تو هموی راستن هنده شد هیل نو گالیس کا شایتی اوم بو ادن و هر وها امی دستم بروانامی هاو سرگیری ما اماش با انگلیزی نوسراوا چون که آهنگا کمان لکنیسی جرا لدیل هیل هندستان ایدموند پاندابونی ابي امان هاوي هاو سرکت بيت بله زور سپاس خاتون زور داوائلي برنخم باوي که بيزار من کردی باشا اتواني پیم بلاي بوچی امتان هنو بو ارا باشا اما پیواندی با اموانيا خاتون پیم بلاي جود لهمو خسکان ام خاتون ابو باشا خاتو پانتین پیلی با ام ایود کسی ام کتی ون بو اولا پیلینی کتی تو آتید شتی وان نبید تکای بمبخشا خاتون من زور بیری کچکی خوامم کردوا با ماویش سال اومون کردوا و نمدوزی و تو همو راجک لبیری او دام شش سال بر لیستا کچکم لناکاو دیار نما وکو امرو راجکی بارا نبی بو خلق بینی ویانا براولای کناری دریا که روشتوه بلام هیچ کسیگ دوی اوانی زانی و چی بسر هاتو بوچه روشتوه هنگالن لوانه که تبیتا نو دریا که بلام من بیت شیوه یک باور نکم کچکی من او کچکی زور جان بو وکو پیرین بو دلنیام کسی کچه جوانه کمی رفاندوه لوانه قرجکان ویان بردبه لوانه شوانه بیت نزانم هر چونک بیت او رفین راوه من زور لو دلنیام او زندوا دلنیم اگر رگی مالو بزنت اگر تو با مالو ابی او منی لبیر بیتو بگر تو بولم باورم وای اگر تو خاتون گیان دلنیم کچکت اگر تو بولد کچکی شش سالان اونده گوریه که تو خیزانکی بیر بکوه تو ای تو چیلی پیرین وایا بله ابی بیری بیت چون که کتی من شش سالان بوم لدکا بوین ایوانی دیکا بله راستم من خانو بردین که داکم با تاعتی لبیر خاتون هر و هباو کشم با تاعوی لبیره لبیر ما آتو بو مالاو جان تاکی پی بو هر لو کاته ابو کبو کشوشه که جوانی بو هنم بله من او رو بارشم لبیره کدیکم جلو برگکانی لی اشورت بیر ما من جاله که زیوی هبو لسر میزکا سپاس برین اگر جینا وقت تو زیرک بیت ابه بباشی منی لبیر بیت و هرگز منی لبیر نکرد بیت وانیا بگو من ابه وابیت کاتی کبارانا کوستا و کمی شبیرم لجینا کردو لدریا مروانی بخیالی دوزی نوی او خیال ما کرد هر لو کاتی پیری نو ساگا که ببردمی مناهاتن سیری آسمانی کرد وام دانابو سیری منکات لناخی خوماوتم او تا جینا گراو تا ولد بله لو کاته او بیرم کرده و امو دو وقت چکی منه پیرین زور لجینا اکچم چید زور و اویش چو بولای کناری دریاکا و هرگز جاره که تر نگرای و بولای من بدل صوزي وهيواي أوتان بو أخوازم بسلامتي بقنا فرنسا. زور سباس خاتون بو مهربانيكت. بختيكي باش بيرين. خوات لقال بوستا. ها بيرين تكاي أتوانم لباوشت بقرم. جينا جينا كتكم جينا يمن خانميكي چند ماوا خان مكتونا من أول نبيني كتب تسوككا داوالي كردم أميني بدن بتو خان مكم جينا نخير بيرين لخوارا ويا نخير أو رويشت وابزانم دايكي لنام قالس كقبو تاوري كرد ببورا دوباري بكروا خوات لقلب بيرين دايكا اوشتكي باش بو كمن ويني خومن بودا توتي يلي نازانم كچه جوانكم بلام مادم تو آوات كردوا اسايا جينا لگشتكيان خلقي زوريان بيني بكرناو لخاتو پونتين پيلي ببخت پيرين زياتر نيگرانكات هرچند پيرينو دايكي هيچ دلخوش نين بلان پيرين رازية هروها حس اكات لگل دايكي بيت هروها دايكي شي همان هستي پيريني هيا چن خوشه تاکو کتایی گشتکیان پیکو بن و خلکی زور جاواز ابینن چون که گشتکه هشتا زوری ماوا پیرین و دایکی کورک اناسن بنای مارسل که دایکو باوکی اندامین گروپی سرکن مارسل با دایکو باوکی اگارت او نه پاری هیا نه هیچی هیا تاکو بی خواه تو سکی تیر بیت بلام دل خوشا پیرینو دیکی او ازانن بای بانگیشتی اکن تا لگشتک لگلیان بیت القیده هاتو لا چیرو کی پیرین کوری سیرککا هرچند ساخته جینم بلام هیوام نبراوا دلی خون بجین دا نبراوا دلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا بلام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا.